Ти казала, з понеділку ти дозволиш піти цілку. Я прийшов, ти не дала, наїбала, як могла. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого наїбала, як могла. Я прийшов, ти не дала, наїбала, як могла. Ти ж мене відманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого наїбала, як могла. Я прийшов, тебе нема, наїбала, як могла. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого наїбала, як могла. Знову наїбала, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого наїбала, як могла. Підсипеш мені зілля, буде хуй стоять як шпала, але знову наїбала. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого наїбала, як могла.